มีเมื่อหมดบุญจากสวรรค์บางการเวลาก็มาสร้างบุญญาบารมีในถิ่นพุทธเกษตรพ.ศ.2174ที่บ้านกะลึมเมืองพานอำเภอบ้านถือซึ่งก็ไม่ไกลนักจากบ้านของพระเดชพระคุณหลวงปู่เทศของเราอยู่ในเขตบ้านถือไม่ไกลกันพ.ศ2174ก็เกิดวิญญาณคือจิตดวงหนึ่งที่อุบัติขึ้นมาในร่างกายจากบิดามารดาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเจริญเติบโตใหญ่ก้าวหน้าบานเรียนหนังสือกขกกามูลบทบัพพกิจสมัยก่อนต่อมานั้นสมัยนั้นต้องเรียนเป็นสังฆลีต้องบวชในวัดเมื่ออายุ15ปีก็บวชเนนสมัยพระเจ้ายุวะอุปราชครองนครเวียงจันทร์ต่อมาพ่อก็เอาสามเณรข้ามฝั่งโขงซึ่งบริเวณนี้ปกครองมีเมืองหลวงคือเมืองเวียงจันทร์สมัยพระเจ้ายุวะอุปราชก็เอาสามเณรนี้ไปฝากกับท่ามหาเถระยอดแก้วเจ้าหัวครูยอดแก้วผู้สังฆราชสมัยนั้นในคืนนั้นเจ้าหัวครูยอดแก้วได้ฝันเห็นช้างเผือกตัวหนึ่งได้บุกขึ้นกระบุกเข้ามาในวัดแล้วมาพังกุฏิเอาพระไตรปิฎกมาสะมากระจัดกระจายตื่นขึ้นมาก็คิดว่าวันนี้น่าจะมีวิญญาณแห่งมหาบุรุษเกิดขึ้นมาหรือมิฉะนั้นก็จะมาปรากฏตัวให้เราเห็นที่นี่พ่อบ่ายหน่อยพ่อก็นำสามเณรไปฝากจากบ้านกะลึมเมืองพานถิ่นเดนของอำเภอบ้านถือซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันกับบ้านหลวงปู่นี่เองท่านผู้นั้นบวชเนนแล้วเรียนหนังสือไม่นานนะก็จบแตกฉานปริยัติไม่ว่าจะเป็นพระวินัยพระสูตรอภิธรรมจบเมื่อตอนเป็นพระเจ้ายุวะอุปราชเห็นว่าเป็นสามเณรที่ปราดเปรื่องมีความรู้มากแล้วก็เป็นคนสนใจในการปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาบางครั้งบางวันสองวันสามวันสามเณรนี่เงียบอยู่คนเดียวในกุฏิไม่ออกมาฉันข้าวไม่พบไม่พูดคุยไกลผู้ใดไปดูก็เห็นแต่นั่งสมาธิอยู่ทำให้เจ้าหัวครูยอดแก้วคือสังฆราชสมัยนั้นคิดว่าสามเณรนี้ไม่ใช่ธรรมดาเสียแล้วที่เราฝันเห็นนั้นก็มีเข้าเพราะแตกฉานพระไตรปิฎกจนครบหมดบัดนี้เอาแต่สนใจการปฏิบัติเมื่ออายุครบบวชพระเจ้าแผ่นดินก็คาดแพลงกลางฝั่งกลางแม่น้ำโขงนิมนต์พระในมหานครเวียงจันทร์500รูปมาเป็นคณะปุรกะบวชสามเณรองค์นี้ในขณะที่บวชเสร็จก็เกิดลมเกิดพอเหมือนวันนี้เกิดอย่างรุนแรงแพเรือทั้งหลายแตกจมพระ500รูปจมน้ำแต่พระบวชใหม่เดินย่องย่องอยู่บนหลังน้ำไม่เปียกไม่แฉะเลยมาขึ้นบนฝั่งจากวันนั้นมาก็ปรากฏว่าโด่งดังมากคนทั้งหลายรู้จักท่านในนามว่าพิยทานหลวงโพนสเม็กขี้หอมแม้แต่ขี้เขาก็บอกว่าหอมนั่นคือคนที่เกิดมาในเขตอำเภอบ้านถือบ้านกะลึมเมืองพานท่านผู้นี้แหละเป็นผู้นำประชาชนทั้งหลายไปปูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมในช่วงนี้ก่อนคนอื่นใดท่านไปไหนมาไหนมีคนแห่เป็นหมื่นๆเดินตามไม่ว่าจะไปทางบกไม่ว่าจะไปทางน้ำสุดท้ายเมื่อท่านตายไปมรณภาพไปที่นู่นที่เมืองจำปาสักนู่นท่านก็แจกคาดแบ่งเป็น3ส่วนคล้ายๆกับหลวงปู่ของเราที่ทำพิธีกรรมบาตรต้องเอาไว้ที่หิ้งมาเป้งต้องเอาไปไว้ที่บ้านเกิดต้องเอาไปไว้ที่ถ้ำขามมีประวัติเกือบคล้ายกันแล้วก็เป็นคนอำเภอบ้านถือไม่ไกลกันจากพ.ศ2174ผ่านมาตลอดเวลานั้นผ่านมาอีก271ปีมาถึงพ.ศ2445 ก็เกิดจิตวิญญาณที่ได้สั่งสมบุญญาบารมีพิเศษได้มาเกิดขึ้นที่บ้านนาสีดาบ้านสีดาอำเภอบ้านผือคือวิญญาณที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในสรีระธาตุของหลวงปู่นี้การเกิดมาของคนดีนั้นไม่ใช่เกิดมาได้ง่ายๆโลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมโลกนี้เป็นสถานที่ที่สำหรับคนดีจะเกิดมาสรรสร้างบุญญาบารมีเป็นสถานที่คนชั่วช้าทั้งหลายจะมาก่อเวรสร้างกรรมเตรียมตัวที่จะไปนรกเช่นเดียวกันเพราะนั้นคนดีคนหนึ่งจะเกิดขึ้นมาได้ลำบากมากจะต้องผ่านวิวัฒนาการขั้นตอนของการทดสอบโดยธรรมชาติถ้าเราอ่านอัตตประวัติของหลวงปู่จะเห็นว่าลำบากลำบนมาตลอดนั้นเป็นการทดสอบจากธรรมชาติคนดีเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งมีประโยชน์แก่โลกแม้ท่านตายไปแล้วคุณงามความดีของท่านนั้นก็ยังมีคุณภาพมีคุณค่าอนุเคราะห์คุ้มครองโลกนี้ให้สดชื่นยืนนานตลอดไปอันนี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดนั้นให้เรามองกว้างและเข้ามาสู่วงแคบบอกว่าจิตเตยนิยติโลโกเอนัสสุปริกิสติโลกอันจิตย่อมนำไปโลกนี้จะสงบร่มเย็นหรือจะเร่าร้อนหรือโลกนี้จะพินาศไปเกิดจากจิตของมนุษย์ในโลกนี้จิตดวงหนึ่งเกิดมาได้มีคุณภาพขนาดหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้ระดับหนึ่งระดับพระพุทธเจ้าก็ยังประโยชน์ให้ทั้งโลกระดับอนุพุทธก็ยังประโยชน์ให้อีกประมาณระดับหนึ่งระดับต่ำลงมาก็ให้ประโยชน์อีกระดับหนึ่งเช่นเดียวกับจิตที่ชั่วคนชั่วคนหนึ่งเกิดมามีอิทธิพลเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็เบียดเบียนโลกเบียดเบียนสังคมได้ระดับเท่ากับความชั่วเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนความดียิ่งใหญ่ขนาดไหนก็คุ้มครองโลกอนุเคราะห์โลกอนุเคราะห์สังคมขนาดนั้นถ้าความชั่วเกิดขึ้นมามากจนในที่สุดไม่เหลือกุศลธรรมไว้เลยจิตชั่วๆเหล่านี้ก็จะยังโลกให้เป็นไปถ้าท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกอัคคัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกวัคพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่62หน้าที่83ท่านลองเปิดอ่านดูพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องโลกเกิดมาเล่าเรื่องมนุษย์เกิดมาในโลกแก่สามเณรวาภารทวาชวาเศรษฐะอาตมาคงไม่เล่ามาหมดมันจะกินเวลามากท่านสรุปให้สามเณรทั้งสองในฝังว่าโขติโขโสวาเศถาสมโยยังกทาจิกรหจิทีคัสสะอัตุโนอัจเยนะอายังโลโกสังวัตติทีคัสสะอัตุโนอัจเยนะอายังโลโกวิวัตติดูก่อนภารทวาชวาเศถาจะมีในสมัยเป็นบางครั้งบางคราวร่วงระยะการอันยืดยาวที่โลกที่เราอยู่เนี่ยจะพินาศหายไปโลกนี้จะตายไปไม่เป็นจุนไปหายไปไม่มีแม้แต่โลกเลยในจักรวาลนี้หลังจากนั้นก็จะเกิดขึ้นมาเองจึงบอกว่าอัจเยนะอายังโลโกวิวัตติแต่นานมีคำว่าโหติโขโสวาเศถาสมโยยังกทาจิกรหจิทีคัสสะอัตุโนอัจเยนะอายังโลโกวิวัตติดูก่อนภารทวาชวาเศรษฐะจะมีบางสมัยเป็นบางครั้งบางคราวที่โลกนี้พินาศไปแล้วนานนานล่วงเวลาล่วงเลยไปโลกนี้จะเกิดขึ้นมาใหม่วิวัตติจะเจริญขึ้นมาใหม่ที่อาตมาต้องพูดถึงโลกเพราะว่าโลกกับจิตมันเกี่ยวกันเมื่อโลกเกิดมาใหม่โลกเป็นอย่างไรจิตที่ไหนจะมาทำให้โลกนี้เจริญโลกนี้เสื่อมเรามองกว้างซะก่อนแล้วแคบมาสู่ตัวชีวิตแล้วจะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไรกับจิตของเรานี้อย่างไรขอมองกว้างๆแล้วค่อยบีบเข้ามาค่อยบีบเข้ามาวันก่อนเมื่อ ต้นเดือนที่ผ่านมาวันที่9ที่10อาตมาไปแสดงธรรมที่จังหวัดนครสวรรค์เข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งเป็นภูเขาหินล้วนๆไม่มีต้นไม้เลยในถ้ำนั้นเป็นถ้ำหินลึกเข้าไปเป็นเส้นๆแต่มองเข้าไปในถ้ำที่เขาติดไฟสองก็จะมีเปลือกหอยมีเปลือกปูมีอะไรต่ออะไรเราอาจจะเคยเห็นเปลือกหอยเปลือกปูในภูเขาในถ้ำอาตมาเคยเดินทางไปในโลกเกือบจะรอบโลกแล้วเคยอยู่ในแอฟริกาเหนือมาปีหนึ่งแล้วก็เคยอยู่แถบภูเขาในทะเลทรายทั้งซาฮาราทั้งทะเลทรายอาระเบียนเคยปรากฏเห็นซากพวกหอยพวกปูในภูเขาบนยอดเขากลางทะเลทรายกันในประเทศไทยก็เห็นดังที่วันนั้นไปแสดงธรรมที่นครสวรรค์เฮโยมก็มาเล่าให้ฟังว่าท่านอาจารย์ตรงนี้มีเปลือกหอยเปลือกปูเห็นไหมบนถ้ำในภูเขาสูงสูงมันคงจะเป็นทะเลเก่าอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องสงสัยดอกโยมเอ้ยอย่าแปลกใจเลยโลกนี้ทั้งหมดแต่ก่อนเป็นทะเลน้ำทั้งนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าวะดูก่อนภารทวาชวาเศรษฐะโลกนี้จักรวาลทั้งหมดในโลกนี้ทั้งหมดแต่ก่อนมีแต่น้ำเอโกทกีภูตังจักรวาลทั้งหมดโลกทั้งหมดในนี้แต่น้ำเมื่อโลกเกิดมาใหม่ๆทีนี้ก็ขอเล่าสู่โลกว่าเมื่อใดมนุษย์ในโลกนี้ขาดศีลขาดธรรมจิตนี้ตกต่ำไม่มีศีลไม่มีธรรมเมื่อนั้นจิตเหล่านี้จะมีแต่ความเจริญในการเบียดเบียนในการเอารัดเอาเปรียบกันก็จะถึงจุดสุดท้ายโลกจะพินาศด้วยจิตของมนุษย์เมื่อโลกพินาศด้วยจิตของมนุษย์แล้วโลกก็จะเกิดมาใหม่นานๆเข้าเมื่อโลกเกิดมาใหม่ก็จิตของมนุษย์ที่เคยเกิดในโลกอันนี้แหละได้สั่งสมคุณงามความดีโดยเฉพาะจิตที่ได้เจริญสมาธิภาวนาอย่างน้อยจิตที่เข้าถึงทุติยฌานที่ละเอียดเรียกว่าปณีตะทุติยฌานจิตที่ได้เจริญฌานชั้นที่สองอย่างละเอียดอย่างปราณีตตายไปแล้วในขณะนั้นเขาจะอุบัติเกิดขึ้นในอาภัสสรภพอาภัสสรภพนี้จะมีอายุยืนร้อยมหากัปมหากัปหนึ่งคือโลกเกิดขึ้นโลกหนึ่งแล้วก็โลกตายไปโลกพินาศหายไปแล้วโลกเกิดมาใหม่โลกตายไปถึง100โลกเมื่อนั้นอาภัสสรภพคือมนุษย์ที่เคยเกิดขึ้นมาฝึกฝนอบรมจิตในโลกนี้ก็จะหมดบุญหมดบุญแล้วพวกที่อยู่ชั้นพรหมนี้หมดบุญแล้วจะตกลงมาค้างอยู่ในมนุษย์คือจะชีวิตจากพรหมโลกนี่พรหมโลกเป็นวัฏสงสารชั้นสูงวัฏสงสารท่านแบ่งเป็น3ระดับเหติมะวัฏสงสารวัฏสงสารชั้นต่ำตั้งแต่เปรตนรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอยู่ในอบายภูมินี่ท่านเรียกว่าวัฏสงสารชั้นต่ำส่วนมัชฌิมวัฏสงสารคือความเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่ยังมีอีกอุตตมวัฏสงสารวัฏสงสารที่สูงสุดแต่ยังวนเวียนอยู่คือพรหมโลกพรหมโลกเป็นวัฏสงสารชั้นสูงเมื่อหมดบุญจากพรหมโลกนี่จะร่วงลงมาทีเดียวแต่ไม่ถึงวัฏสงสารชั้นต่ำแต่จะต้องค้างอยู่ชั้นกลางคือค้างอยู่ในมนุษย์เสียก่อนในช่วงที่ค้างอยู่ในมนุษย์จิตดวงนั้นถ้าประเหมาะเคาะดีได้เกิดมาในโลกที่มีพระพุทธเจ้าหรือมีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจิตดวงนั้นอาจจะโชคดีได้ฝึกฝนได้อบรมใหม่แล้วอาจจะเจริญขึ้นใหม่หรืออาจจะถึงความแน่นอนในพระสัทธรรมเข้าถึงจิตที่เรียกว่าโสตอาปนะโสดาบันเมื่อเข้าถึงโสดาบันก็คือเข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานจิตดวงนั้นก็แน่นอนแน่นอนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าไม่ตกต่ำจึงบอกว่านิยโตสัมโพธิปรายโนเพราะนั้นวัฏสงสารมี3ระดับต่ำกลางสูงวัฏสงสารชั้นสูงเมื่อตกลงมาจะค้างอยู่กลางๆซะก่อนเมื่อค้างอยู่กลางๆแล้วในโลกที่เขาเกิดมาถ้ามีพระพุทธเจ้าหรือมีคำสั่งสอนของพุทธเจ้าอย่างทุกวันนี้จิตดวงนั้นอาจจะมีโอกาสพัฒนาพี่น้องลองสังเกตนะบางคนมาจากพรหมโลกก็มีมาเกิดกับพ่อกับแม่บางทีพ่อแม่เป็นนายพรานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพ่อแม่เป็นคนชั่วเป็นคนมิจฉาทิฏฐิแต่ลูกคนนั้นเกิดมาอาจจะไม่ฆ่าสัตว์กับพ่อกับแม่ดังกรณีที่เราได้ยินเรื่องสุวรรณสาม พ่อแม่ของสุวรรณสามนั้นเกิดมาจากพรหมโลกวัฏสงสารชั้นสูงพอตกลงมาแล้วมาเกิดในวัฏสงสารชั้นกลางคือเป็นมนุษย์แต่เกิดเป็นลูกของนายพรานนายพรานสองคนนั้นเป็นเพื่อนกันบ้านคนละฝากแม่น้ำเหมือนฝากฝั่งโขงเป็นเพื่อนหนุ่มกันหาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้คุยกันว่าเมื่อเราเจริญเติบโตมาใครมีเมียแล้วใครมีลูกสาวก็ดีลูกชายก็ดีให้แต่งงานกันพอดีว่าทั้งสองคนนั้นได้ลูกคนหนึ่งเป็นหญิงคนหนึ่งเป็นชายแต่แปลกประหลาดว่าลูกของนายพรานไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหารู้ไหมว่าวิญญาณนี้มาจากพรหมโลกยังล่วงลงมาจากวัฏสงสารชั้นสูงเลยค้างอยู่ชั้นกลางลูกทั้งสองไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีจิตใจโน้มน้าวที่จะประพฤติพรหมจรรย์พ่อและแม่พอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ให้แต่งงานกันทั้งสองคนไม่อยากแต่งงานกันแต่เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ต้องแต่งงานแต่ก็ไม่ได้สมสู่อยู่หากันแบบผัวและเมียอยู่กันเหมือนเพื่อนเมื่อพ่อแม่ตายแล้วเผาศพพ่อแม่เสร็จแล้วทั้งสองคนก็ไปบวชเป็นฤาษีและฤาษีนีกรรมเก่ายังมีวันหนึ่งก็ฝันประหลาดมีคนมาบอกอีก12ปีข้างหน้าตาของท่านทั้งสองจะบอดท่านควรจะมีลูกเพื่อจะได้เลี้ยงดูนะกรรมของท่านมาแล้วทั้งสองคนไม่สามารถจะมีลูกได้ถ้าจะสมสู่อยู่หากันเพราะไม่เคยมาตลอดจิตใจน้อมมาทางเด็กขมะแต่สุดท้ายได้รับคำแนะนำว่าเมื่อฝ่ายหญิงเป็นประจำเดือนฝ่ายชายอธิษฐานเอามือลูบท้องน้อยลูบนาผีหรือเอานิ้วจี้แล้วก็จะมีลูกลูกนั่นก็คือสุวรรณสามนั่นเองอาตมาก็คงไม่ต้องเล่าต่อไปเราเป็นชาวพุทธคงได้ยินนี้จะเห็นได้ว่าจิตนี้เมื่อยังอยู่ในวัฏสงสารชั้นต่ำก็ดีชั้นกลางก็ดีชั้นสูงก็ดีก็ยังไม่ปลอดภัยยังไม่ปลอดภัยยังเวียนว่ายตายเกิดบางทีตกมาจากพรหมโลกมาเกิดเป็นมนุษย์แต่มาอยู่ในตระกูลสัมมาทิฏฐิและในสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ใดเป็นความอาภัพของโลกเป็นสุญญากัปบุคคลคนนั้นอาจจะได้ทำชั่วและอาจจะเลยล่วงลงไปสู่อาบายภูมิไปสู่วัฏสงสารชั้นต่ำก็ได้ยังไม่ปลอดภัยเพราะเหตุนั้นเมื่อใดยังไม่เข้าถึงธรรมระดับโสดาบันจะไปอยู่พรหมโลกก็ยังไม่ปลอดภัยพระพุทธเจ้าของเราจึงกล่าวว่าอิทะเจนังวิลาเทสิสัทธรรมสนิยมกังจิรังตะวังอนุตัปเปสิเสรีวายังวะวานิโยถ้าท่านพลาดจากความแน่นอนในพระสัทธรรมในชีวิตนี้ท่านจะเดือดร้อนตลอดการอันยาวนานในวัฏสงสารเหมือนพ่อค้าผู้ที่ขาดทุนอย่างย่อยยับผู้มีนามว่าเสรีวะฉะนั้นก็ไม่ขอนำมากล่าวเรื่องนายเสรีวะมันจะช้าในวัฏสงสารนี้ยังไม่ปลอดภัยก็คงจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นนั้นทีนี้ก็ขอเล่าต่อไปว่าจิตนี้จะนำโลกไปอย่างไรจิตของสัตว์เดรัจฉานจิตของเทวดาจิตอะไรต่างๆไม่นำโลกนี้ไปสู่ความพินาศหรือความเจริญแต่มีแต่จิตมนุษย์เท่านั้นจึงมีคำกล่าวของพระศาสดาว่าอักขังฐานังมนุสเสสุมักขังสัตตะวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐเลอเลิศสูงสุดมีอยู่ในหมู่มนุษย์นี้เท่านั้นที่จะนำตนไปสู่ความบริสุทธิ์สู่เส้นทางแห่งบริสุทธิ์ของชีวิตในวัฏสงสารนี้ได้สำหรับสัตว์เดรัจฉานหรือเทวดาส่วนมากก็ยังเป็นชีวิตอาภัพแม้แต่พรหมโลกถ้าเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นโอกาสดีทีนี้กว่าจะเป็นมนุษย์มันก็แสนจะยากเพราะจิตจะต้องพัฒนามาอย่างใหญ่หลวงพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในภาระบัณฑิตสูตรอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่14หาง่ายหน่อยสูตรนี้อยู่ในสูตรประมาณกลางๆพระพุทธเจ้าว่าเยเตสัตตาตินเดเตสัตตาตินนะภะขาเยเตสัตตากูฏัพภะขาเยเตสัตตาอุทกสัมมิงอสูจิสัมมิงอันโทสัมมิงชียันติชายันติมียันติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักมีเหล่าสัตว์ที่เกิดมากินหญ้าเป็นอาหารกินมูดคูดอุจจาระเป็นอาหารเกิดในน้ำเกิดในที่มืดเกิดในของเน่าแก่เจ็บตายไปในน้ำในที่มืดในของเน่า ที่เทสัตว์เหล่านั้นก็คือคนพาลคนโง่นี่เองที่เขาเคยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแต่เห็นแก่ปากแก่ท้องด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาจึงก่อกรรมทำแขนกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตจึงมาเป็นสัตว์เหล่านี้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายเห็นสัตว์ทั้งหลายก็พึงสรุปลงได้ว่าครั้งหนึ่งมันอาจจะเคยเป็นมนุษย์อย่างเรานี่ก็ได้ทีนี้ก็ย้อนมาถึงเรื่องของมนุษย์นี่พราหมณ์คนหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับจิตมนุษย์เกี่ยวกับโลกมนุษย์อยู่ในอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่496หน้าที่203ท่านอย่าไปซื้อเลขซื้อเบอร์นะที่อาตมาบอกอย่างนี้เพราะว่าพระไตรปิฎกนั้นมันมาก 21,926 หน้า45เล่ม 41,600,000 กว่าคำกว่าตัวอักษรถ้าไม่บอกอย่างนี้มันหาไม่พบมันเหมือนลอยคออยู่ในมหาสมุทรมีพราหมณ์นักคิดคนหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าได้ยินพราหมณ์เท่าพราหมณ์แก่บุพพราหมณ์บุพพาจารย์ทั้งหลายเคยเล่าเอาไว้ว่ามนุษย์แต่ก่อนในโลกนี้มากมายก่ายกองแออัดยัดเยียดกันเหมือนในอเวจีมหานรกบ้านเรือนคามนิคมติดกันไปเหมือนกับชั่วระยะไก่บินตกคนทั้งหลายมากแออัดยัดเยียดกันเหมือนในนรกอเวจีแต่วันนี้ทำไมคนไม่มากเหมือนคำกล่าวนั้นคำกล่าวของคนโบราณของพราหมณ์เหล่านั้นเป็นความจริงเท็จประการใดพระเจ้าค่ะอันนี้ถามมาเมื่อ 2,500 กว่าปีคนไม่เยอะไม่ต้อง 2,500 กว่าปีประมาณสัก50กว่าปีเนี่ยคนไทยมีกี่ล้านพอเพิ่มมีกี่ล้านคนไทยสัก50กว่าปีอาตมาว่าคงไม่ถึง 5-6 ล้านคนเมื่อ50กว่าปีก็ยังเก่งก็ประมาณสัก 7-8 ล้านคนเอ้าตีให้มากแต่เดี๋ยวนี้มันเข้าไปเท่าไหร่แล้วถ้าอีกต่อไปสัก100ปีสักขนาดไหนเนี่ยคนน้อยๆเนี่ยคือมันตายเพราะจิตมันไม่พัฒนาจิตมันตกต่ำด้วยอนุภาพแห่งอกธรรมพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าพราหมณ์เอ้ยเป็นความจริงแท้แน่นอนที่โบราณอาจารย์กล่าวไว้เช่นนั้นเมื่อก่อนคนมากในโลกนี้แต่ว่าสาเหตุที่ทำให้คนในโลกน้อยมีเหตุ3ประการคือเกิดอกุศลธรรมอันรามกขึ้นมา3ประการไม่มีกุศลธรรมในจิตใจมนุษย์อาธรรมราคะรัตตานังวิสมะโลภาภิภูตานังมิจฉาธรรมาปเรตาเกิดความกำหนัดอันไม่เป็นธรรมในกามในหมู่มนุษย์ฟังให้ดีนะมันกำลังจะถึงพวกเราแล้วคนมากๆนี้ต่อไปจะเกิดทำสามประการนี้มากเท่าไหร่สามประการนี้จะเกิดขึ้นคนอายุน้อยลงต่อมาก็จะถึงยุคล้างโลกด้วยจิตใจที่ตกต่ำไม่มีศีลธรรมอาธรรมราคะรัตตานังมนุษย์ทั้งหลายจะเป็นผู้มากด้วยราคะไม่เป็นธรรมมากชู้หลายผัวหลายเมียกันหญิงจะสมสู่กับหญิงชายจะสมสู่กับชายชายไปหาหญิงต่อมาเมื่อเกิดอาธรรมราคะรัตตาหญิงจะไปหาชายมันไก่หรือยังกูเหมือนนี่ผู้ชายไปหาไม่ยิ่งหรือไม่ยิ่งไปหาผู้ชายพอภาษาบ้านเฮาสิเห็นไงแต่ก่อนคนเถาๆจังสี่ถามพ่อไม่ไงพ่อใหญ่เบิ่งก็ได้เนาะพ่อใหญ่อย่าคุยสาวจะเป็นมันยากเพิ่นไปนั่งอยู่นําหมู่ผู้เฒ่าเป่าแค่ลอตบลุนทุยลุนทุยใจผญาเฮ็ดข้อย่างๆใส่จอบผู้บัวบันบางกลางสะพังต้นเปียวกูงามเอ้ยพุงหมู่แม่งกูเพิ่นก็สมกั่วกินละอองเหี้ยมนี่คือจังกบเก็บหน่อยง้อตะฟังหิ้มน้องพ่อได้เห็นเป็นขวัญตาก็ว่าบุญหลายแล้วยากนําโตคนเก๋สกุลมีศาสตร์ตําร้อนบ่ได้พ่อเห็นหน้าก็ว่าบุญผู้งามเอ้ยคำพูดโบราณชายหนุ่มอยากจีบสาวลำบากใจเพราะคนหญิงสาวนั้นจะไปกับแม่ไปกับป้าไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ยากนักยากหนาที่จะได้คุยกันนั้นคือธรรมราคะรตาความกำหนัดที่มีธรรมครอบครองแต่บัดนี้อธรรมราคะรตาชายไปหาหญิงบัดนี้เกิดอธรรมราคะรัตตาหญิงจะไปหาชายหญิงจะสมสู่กับหญิงเอาหญิงเป็นผัวชายจะสมสู่กับชาย สัมเพทังโลโกคมิสติโลกเกษตรสมกันมั่วยะถาอาเชรากากุกุราสกับสุปราจะเสพสมกันเหมือนแพะแกะเป็ดไก่สุกรอารามาผู้นี้คิดว่ายุคของเรานี้ไม่ไกลกันนะคนโบราณภาคอีสานนี่เตือนจิตสะกิดใจไว้ชัดเจนถ้าผู้ใดอ่านหนังสือเรื่องการช่วยการช่วยภาษาภาคอีสานตรงกับภาษาไทยว่ายุคเสื่อมตรงกับภาษาฝรั่งว่า disaster age ย่ามมันเสื่อมการระนับมือสวยหลายปีเป็นอันตังพระพันเทเทศไปพ่ายสวยศาสนาหญิงไส้สวยสิบปีสิมีดูนักป่าทมแม่น้ำนาที่กว่างขาดเขินหลังจากนั้นท่านก็จะสรุปให้เราเห็นภาพของความกำหนัดอัศจรรย์ไกโอข่าวสารโยโอสิญญอข้อตอดไกไม่ไพยูโกสิญญอข้อตอดสั่งปลาอย่างอยู่หิ่งสัญญาณเต็มสวบแมวแม่ก็เลือใจแท้สิแท้หัวไปบวชนูสิ่งตาสวดสิเป็นเมออกคำตำเขาทรงเพศนายเด้ก็สิคือออกบ้อหนูไปจังหันให้แม่แม่ปลาย่างผีป่าบ่สิสวดแม่ปลาย่างหมายถึงผู้หญิงแมวหมายถึงผู้ชายนั่นๆๆน่ะคือสิ่งที่เรียกว่าอธรรมราคะรตาชายเคยไปหาหญิงบัดนี้หญิงจะไปหาชายเดี๋ยวนี้บ่ได้ใจพญาหยาดชายหนุ่มขอเงินพ่อแม่ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันใดมอเตอร์ไซค์ระเบิดปลาย่างสิมาขาบแมวสุมุนั่นให้คอยไปน้ำแน่ป้ายกึบหรือฆ่าป้าไปน้ำกันหลดจากลูกไผ่หลานไผ่เห็นแล้วอุอังสังขยาไปถาจึงบอกว่าปลาย่างโยหิงสัญญาณเต็มสวกแมวแม่ก็เลือใจแท้แท้หัวไปบวชหนูซึ่งตาสวดจะเป็นแม่ออกคำตำเสาของทรงเพนบางคนเบื่อหน่ายโลกเหลือเกินไปบวชนายซื่อๆได้ยังบ่ทันได้วิราคายังไม่ถึงการจางคายจะเกิดนิพพิทาเบื่อเฉยๆจังหวะจะขึ้นมาอยากเห็นหนูซิ่งตาสวดน้ำเป็นแม่ออกคำตำขอทรงเพ่นกรณีที่เราได้ยินอื้อเฉาอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ในทีวีในวิทยุเรื่องสมองสมีทั้งหมดนั้นดูดีๆเถอะนั่นแหละหนูซิ่งตาสวดเฮหลายไปใส่กับหนูซิ่งตาสวดเฮน้ำก็ต้องเกิดปัญหาเช่นนั้นเรียกคนโบราณยังพูดต่อไปว่าเจ้าคุณหนูซิ่งหน่อยเห็นแมวสัญญาณสวดแล้วพัดถิ่มโทษหายห้มเพียมใส่แต่แมวนายเด้ในนี้เราอ่านหนังสือเพิ่มเราจะเห็นว่าผู้ชายข่มขืนผู้หญิงทารุณมากผู้ชายแก่อายุ50-60ปีข่มขืนเด็กอายุ4-5 ปีซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้เป็นไปแล้วในสังคมนี้ถ้าเราดูให้ดีๆดูมุมกลับที่พระท่านสวดเมื่อกี้นี่อนันตลาปาใจเยนาปาใจโยหลังจากนั้นท่านบอกว่าจักขุวิญญาณธาตุตั้งสัมปยุตตกาจาธรรมมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจาธรรมนังอารมณปาใจเยนาปาใจโยจักมันยังละเยเยโยโยย่านสัมปะมันผีถึงมาเป็นตัวขังอย่างนั้นวิญญาณจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกาจะธรรมมโนวิญญาณธาตุยาตังจักขุวิญญาณคือตานี้ได้เห็นรูปแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วก็เข้ามาสู่มโนวิญญาณธาตุมาสู่ใจเข้าแล้วเราก็เห็นนุ่งน้อยห่มน้อยไปให้เราเบิ่งตาเราบ่ทันได้บ่แล้วก็เห็นบาดนี้มอลำสิ่งมอลำเสื่องย่างแต่สิบแก่ผ่าลำเท่านั้นจักขูวิญญาณธาตุมันก็เห็นทันทีบาดนี้จักขูวิญญาณธาตุให้กูเบิ่งน้ำแน่สู้เพราะว่าจะหวังกูหลายตากูเห็นบ่ได้แล้วก็เต้นตะกะโยงคมบางแสนตัวบาดนี้หลังจากนั้นตาเห็นแล้วมันมาเข้าสู่มโนธาตุมโนวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจาธรรมนังอารัมมานาปาใจเยนาปาใจโยมาสัมปยุตประกอบเข้ากับมโนวิญญาณความรู้สึกทางใจก็เกิดอารมณ์อารัมมานาปัจเจเยก็เกิดอารมณ์ที่บัดนี้ผู้เฒ่ากระเฒ่าแต่โตซื่อเสือบาดนี้อันกิเลสบ่เฒ่านำตันหาบ่เฒ่านำบาดไปโป้ไปเปื่อยให้เราเบิ่งหลายไปขออภัยอาตมาขอพูดภาษาง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้ก่อนที่ผู้ชายจะข่มขืนผู้หญิง ดูให้ดีๆมุมกลับก็ผู้หญิงข่มขืนผู้ชายอย่าพากันเครียดเบิดมูซอยกันเครียดได้หมายก็ว่าไปข่มขืนทางใจไม่ใช่ข่มขืนทางกายไปนุ่งหน่อยห่มหน่อยไปแกกหน้าแกกหลังให้ละเบิงแต่ขี่ว่าเป็นสาวนี่ทำเนียมให้มันคลองตีนผมไม่ลำเพียงตีนสินให้ลำเพียงเดี๋ยวนี่จ้างมันลำเพียงหรือลำเพียงมันแกกหน้าแกกหลังขาดหน้าขาดหลังอีกต่อไปมันสิหนุ่งแต่กางเกงหน่อยกางเกงในเท่านั้นบาดตรงนี้แหละตรงนี้แหละมะ